informacja, no ale nie jest to sprzęt, który pozwoli ją sukcesem zakończyć. No, potrzebne są stałe dostawy i pamiętajmy, że to uzbrojenie, którym dzisiaj dysponuje Ukraina, bardzo szybko w toku działań o charakterze ofensywnym będzie się zużywało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Minister obrony zapowiada konsekwencje personalne w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Szef polskiej dyplomacji w Hiroshimie oddał hołd ofiarom ataku nuklearnego. 200 funkcjonariuszy w akcji rozbili samochodowy gang i zlikwidowali 5 dziupli. Zawiódł czynnik związany z odpowiedzialnością, powiedział na naszej antenie były dowódca GROM-u Roman Polko. Gość salonu politycznego Trójki był pytany o sprawę rakiety, która przeleciała nad Polską i spadła pod Bydgoszczą. Dowódca operacyjny powinien od początku do końca sprawę rozwiązać, złożyć meldunek ministrowi, jak to jest realizowane. Czynnik polityczny, czy samopowiadamianie, czy sprawozdania, meldunki, no to jest też rzeczywiście istotna rzecz, bo przełożeni polityczni mają prawo wiedzieć, co się w Polsce dzieje. Decyzje personalne mają zapaść po rozmowie szefa MON-u Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą. Pierwsze informacje o obiekcie strona polska otrzymała od strony ukraińskiej 16 grudnia. Wtedy Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego podwyższyło gotowość bojową. Zgodnie z wynikami kontroli, centrum zareagowało prawidłowo, przekazując informacje o sytuacji dowódcy operacyjnemu. Minister Błaszczak powiedział, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Tomasz Piotrowski zaniechał poinformowania szefa MON i innych osób oraz służb o fakcie pojawienia się w polskiej przestrzeni niezidentyfikowanego obiektu. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oddał hołd ofiarom ataku nuklearnego w Hiroshimie. Wizyta w mieście, w którym doszło do pierwszego w historii ataku z użyciem broni jądrowej, jest ostatnim punktem podróży szefa polskiej dyplomacji do Japonii. W Hiroshimie Zbigniew Rau spotkał się z władzami miasta i zwiedził miejscowe Muzeum Pokoju. Rzecznik ministra Łukasz Jasina mówi, że wizyta w mieście ma podwójnie symboliczny charakter. Minister wyjeżdża z Warszawy, miasta będącego jedną z największych ofiar II wojny światowej. Warto oddać Hiroshimie hołd japońskim ofiarom tego strasznego konfliktu. W sierpniu 1945 roku amerykańskie wojska zrzuciły na Hiroshimę bombę jądrową. W eksplozji zginęło ponad 78 tysięcy osób, a za zaginione uznano kolejnych 14 tysięcy. Tysiące osób umarły w następnych latach w wyniku chorób wywołanych eksplozją. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pod koniec 2025 roku z linii produkcyjnej Izery zjedzie pierwszy samochód, poinformował prezes spółki prowadzącej pracę nad stworzeniem polskiej marki samochodu elektrycznego. Piotr Zaręba z zarządu Electromobility Poland wyjaśnił, że zakończyły się prace przygotowawcze na terenie Jaworzna, gdzie powstanie fabryka, a wbicie łopaty pod jej budowę zaplanowano na przyszły rok. Teren ponownie został przekazany przez Lasy Państwowe do miasta Jaworzno i będą prowadzone dalsze prace przygotowawcze. Po naszej stronie trwają prace projektowe związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę i zgodami środowiskowymi. Plan jest taki, żeby do końca tego roku wszystkie kwestie formalne były wyczyszczone i zamknięte i żebyśmy w pierwszym kwartale 2024 roku wystartowali z budową. Do końca roku mamy poznać listę generalnych wykonawców fabryki, rok później listę dostawców najważniejszych komponentów do produkcji. Rozbity gang złodziei samochodów. 200 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i innych służb zlikwidowało 5 dziupli samochodowych. Zatrzymano 7 przestępców. Gang kradł samochody w Niemczech i transportował je do Polski, gdzie były rozbierane na części w tak zwanych samochodowych dziuplach. 4 podejrzanych zatrzymano w kradzionych samochodach na autostradzie A2 pod Poznaniem. Na Pomorzu służby przeszukały 18 posesji i ujawniły 5 miejsc przechowywania samochodów i części. Zatrzymano kolejnych 3 mężczyzn. Znaleziono kradzione samochody z przebitymi numerami VIN i części z kolejnych 120 aut. Wiadomo, że tylko na terenie naszego zachodniego sąsiada wartość skradzionych pojazdów wniosła 3 miliony złotych. W Pomorskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem i paserstwa. Trafili na 3 miesiące do aresztu, a grozi im nawet 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Gdańsk, w Wilnie, w litewskiej stolicy rozpoczyna się festiwal pod takim właśnie hasłem. A w tym roku mija 25 lat partnerstwa obu miast.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien nie ma. Pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Anna Regulska, a w studiu Marek Jakubiak. Dzień dobry. I Tomasz Rublewski. Witam. Dzień dobry. Jesteśmy w komplecie, no to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winien nie ma będzie o zabawie w Berlinie. Takiej dosyć ciekawej, proszę państwa. O Polsce rosnącej w siłę, o problemach z unijnym budżetem, o rozpaczliwym apelu francuskiego rządu do handlowców i o tym, że już nie chcemy owocowych czwartków w pracy. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. We wtorek, proszę państwa, w ambasadzie Rosji w Berlinie odbyło się przyjęcie z okazji rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami w maju 1945 roku. Wśród gości byli niemieccy politycy, m.in. były kanclerz Gerhard Schröder z żoną, politycy AfD Aleksander Gauland i Tino Chrupalla, Klaus Ernst z partii Lewicy oraz były sekretarz generalny SED, czyli Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, rządzącej w NRD, Egon Krenz, tego pana to nawet pamiętam z dzieciństwa, z dziennika telewizyjnego. Poinformowała o tym gazeta Berliner Zeitung. Zapytany przez Bild były kanclerz nie chciał komentować ani motywów swojego udziału, ani przyjęcia, ani krytyki. Niemiecki rząd zaś odmówił komentarza w sprawie udziału niemieckich polityków w przyjęciu. Nie ma powodu, aby to komentować, powiedział rzecznik rządu Stefan Heberstreit, cytowany przez Bild. Taką zabawę mieli 9 maja. Przecież Rosjanie wyzwolili Niemców od nazistów. Tak. To jest głębszy problem i to jest w 2014 roku, po tym jak Rosja zajęła Krym i zajęła Donbas, także odbyła się wielka impreza, to w podobnym czasie w ambasadzie, to było 2 dni potem w Berlinie. Potem była też w rosyjskiej? Tak, w rosyjskiej ambasadzie. Potem jeszcze część przedstawicieli takiego stowarzyszenia przedsiębiorców na rzecz współpracy handlowej z Rosją pojechała na specjalne przyjęcie w Moskwie. Była przyjmowana przez Putina. I to jest rzecz, która gdzieś nas razi i rzeczywiście jest szokująca. Natomiast bardzo ciężko Niemcom wyzbyć się tych relacji, co nas też dziwi, ale to wynika też, że relacje niemiecko-rosyjskie są częścią niemieckiej tożsamości. Po II wojnie światowej, nie chcę wracać do Rapallo i do wcześniejszych relacji, które też były bardzo silne między Rosją i Niemcami, ale już nawet po tej drugiej wojennej. Niemcy zostały rozbite, właściwie zdemontowane jako wszystkie instytucje, samorządy, związki zawodowe, media zostały rozmontowane przez, nie mówię nawet o NRD, ale też w zachodnich Niemczech przez z amerykańskich i brytyjskich siły. I szukali Niemcy jakiegoś nowego pomysłu na siebie. Wzięli na siebie odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej i mówili, że rzeczywiście naziści dokonali tych złych czynów, ale chcieli też zwrócić uwagę, że oni sami zostali gdzieś pokrzywdzeni w tej II wojnie światowej jako Niemcy. Nie, naziści nie zostali pokrzywdzeni. Jako naród. Tak, ale my jako naród również. I w tej wielkiej trosce znaleźli nić porozumienia z Rosją, która uważała się także Rosja, Moskwa za największą ofiarę II wojny światowej, co jest nieprawdą, ani jeżeli chodzi o liczbę osób, które zginęły, zamordowane, albo zginęły żołnierze, którzy zginęli na froncie, bo znacznie więcej zginęło Ukraińców i Polaków proporcjonalnie do liczby mieszkańców niż rodowitych Rosjan. Ale taką narrację stworzono. I ona była kluczowa do rozumienia tych kolejnych ostatnich 30 lat, gdzie Rosjanie z Niemcami mówili, my jesteśmy poniekąd ofiarami tej wojny. Niemcy zostały podzielone, zostały całkowicie przemodelowane, zapłaciliśmy ogromną cenę za to i Rosjanie również, którzy byli poniekąd naszymi ofiarami, ale my jesteśmy, my najlepiej jak nikt na świecie rozumiemy, co to jest pokój, bo przeszliśmy te wszystkie krzywdy. I ta narracja pozwalała razem, w synergii Niemcom i Rosjanom w rozmowach z Polakami, z Ukraińcami, ale i z innymi państwami mówić, wy nie rozumiecie pokoju, bo wy nie odnieśliście takich krzywd jak my. Żydzi w Polsce, owszem, i oni także rozumieją, co to jest pokój, oni także rozumieją, co to jest klęska. I ta narracja stała się jakby tożsamością niemiecką. Mhm. Jest bardzo ciężko Niemcom w tej chwili wyzbyć się tej współpracy z Rosją, bo to oznacza, że rozpada się właściwie cały koncept, czym my jesteśmy Niemcy. Niemcy jesteśmy narodem skrzywdzonym w czasie II wojny światowej przez jakieś siły ideologiczne i my razem cierpiąc z Rosjanami stworzyliśmy nowy model Europy. Mhm. I teraz zaczyna się wojna w 22 roku i nagle wszyscy mamy się tego wyrzec. Okej, można się wyrzec po raz kolejny, po raz trzeci już w przypadku Niemiec, tylko trzeba mieć nowy pomysł na swój kraj. Kim my jesteśmy, Niemcy, tak? Nie ma tego pomysłu. Nie ma. Znowu jesteśmy winni jakiejś współpracy z Rosjanami, która wpłynęła na to, że doszło do tej agresji, bo pewnie gdyby tej relacji niemiecko-rosyjskiej. I ona się ciągnie od lat 70. Tak? W 70 roku porozumienie w Moskwie, w 71 roku porozumienie w Polsce i próba zbudowania takiej współpracy z Polską ponad naszymi oczywiście głowami. Także to jest to. Ja bym tego nie umniejszał. To jest po prostu bardzo ciężkie dla Niemiec, co przejść. I to, że ta impreza odbywa się w ambasadzie, świadczy, że Niemcy jeszcze nie znaleźli nowego pomysłu na siebie. A mnie to się, jak przeczytałem o tej imprezie, to mi się skojarzyło to wydarzenie z takim filmem Pozdrowienia z Rosji. Nie wiem, czy pamiętacie. To był drugi Bond z Seanem Connery i tam też była impreza w ambasadzie, tylko że w Stambule. I no tam agent Królewskiej Mości zrobił dosyć spore zamieszanie. To znaczy. From Russia with love I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with. Tam tylko przypomnę, że James Bond przejął lektora, czyli taką maszynę szyfrującą w ambasadzie rosyjskiej w Stambule. Ale Marek Jakubiak chciał coś dodać jeszcze od siebie. No, tyle mam do powiedzenia, że na pewno czasu nam zabraknie na ten temat. To króciutko. Chodzi o to, żeby nie relatywizować tutaj roli niemieckiej w II wojnie światowej. To państwo, jeżeli ma jakikolwiek problem, to z tłumaczeniem swojego barbarzyństwa i przerabianiem tego na jakiś język cywilizacji. Dotyczy to i I wojny światowej, kiedy oni też uważali się za pokrzywdzonych i teraz robią z siebie cierpiętników, mówiąc, że wyzwolono nas od nazistów, co jest hipokryzją do kwadratu. Tak. 9 milionów członków NSDAP to nie jest wymysł Jakubiaka czy kogokolwiek innego. 80% poparcie w wyborach demokratycznych Adolfa Hitlera to nie jest jakiś wymysł Jakubiaka, to są fakty. I Niemcy są winni tego całego barbarzyństwa i ponad 100 milionów ofiar II wojny światowej. I koniec, kropka. Nie mamy wątpliwości. Oj, aj, zbiera im się. No dobrze, szanowni państwo. To teraz będzie, no zabrzmi to jak jakaś ostra propaganda, ale ja się zaraz ze wszystkiego wytłumaczę. Polska, rozbudowując swoje siły zbrojne, wyrasta na europejskiego lidera i zastępuje w tej roli Niemcy i Francję, ale możliwe to jest dzięki rosnącej bez przerwy od ponad 3 dekad gospodarce. Pisze w obszernym tekście na łamach, właśnie tu się tłumaczę, na łamach Sunday Telegraph dziennikarz tej gazety David Johnson. Przypomina, że gdy w 1989 roku odwiedził Polskę jako korespondent Daily Telegraph na Europę Wschodnią, miasta były ponure, niszczące i otoczone ohydnymi budynkami z czasów komunizmu, sklepy były puste, oczekiwania niskie, a życie ciężkie. Jednak nigdzie indziej w sowieckim imperium moc ludzi nie odniosła takiego triumfu jak w Polsce. Kraj przegranych spraw stał się awangardą wolności i dobrobytu. Przy obecnej ścieżce rozwoju, dzięki postkomunistycznemu cudowi gospodarczemu, Polska jest na dobrej drodze, by do 2030 roku stać się bogatsza od Wielkiej Brytanii. Kraj stał się zagłębiem przyszłościowych gałęzi przemysłów, takich jak baterii i takich jak produkcja baterii i na przykład technologie, zauważa autor. Żeby nie było, że my tutaj się nie było z TVP Info, nie? Nie było z TVP Info, tylko no, z takiego brytyjskiego, dosyć znanego, zdaje się, czasopisma. Konserwatywnego, tak. Może ja tym razem tak, jako pierwszy, bo tutaj sprawa obronności szczególnie na sercu mi leży. Otóż, proszę państwa, przypominam sobie tutaj sytuację z czasów de Gaulle'a, kiedy Francja chciała wyjść z NATO. Wyszła. Przypominam sobie sytuację, kiedy w Niemczech dyskutowano na ten temat, czy bazy amerykańskie są w ogóle potrzebne w Europie, czy nie. Przypominam sobie protesty niemieckie w sprawie przemieszczania się wojsk amerykańskich do Polski. I ten taki miszmasz zachodni, polegający na złudzeniu, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ Rosja najedzona nie jest groźna, dlatego też Schröder jako ten autor tego porozumienia niemiecko-rosyjskiego był przekonany, że mają przyjaciela i partnera po drugiej stronie, tylko że trzeba się nim trochę wpływami podzielić. Te wpływy gdzieś na linii Wisły miały się rozdzielać pomiędzy Zachód i Wschód. I proszę państwa, to państwo od Władywostoku do Lizbony miało być faktem, dlatego też armia nie była potrzebna. Była armia europejska potrzebna, policja europejska, podatki europejskie, zunifikowane państwo unijne i tak dalej. No, ja to nazywam projektem Czwartej Rzeszy. Ponieważ z całą pewnością kanclerzem całego tego zjednoczonego państwa europejskiego byłby jakiś zapewne poszkodowany Niemiec. W tej sytuacji Polska nagle w 15 roku odwraca cały trend, który budowany przez lata był w narracji zachodniej. Odwraca go do tego stopnia, że zaczyna być, proszę państwa, widoczna różnica w poglądach dotyczących Wschodu i Rosji, a wojna na Ukrainie była tego najlepszym dowodem. Przypomnę, że Niemcy i Francuzi jeździli przed samą wojną do Putina. Nikt nie wie po co. Mówią, że chcieli załagodzić, że tak powiem, konflikt ukraiński. Ja jestem przekonany, że wiedzieli o tym, że agresja będzie, wiedzieli kiedy, tylko nie sądzili, że Ukraińcy stawią opór. Gdyby było tak, jak dzisiaj Niemcy oczekują, że sprawy zagraniczne europejskie będą w rękach w większości kwalifikowanej, a nie zwykłej i będą jedyną kompetencją Unii Europejskiej, to dziś Ukrainy by już nie było, proszę państwa. I i był rozszerzona strefa wpływów rosyjskich, byliby producentem energii i węglowodorów oraz żywności. W jednym przypadku drugie miejsce na świecie, w drugim trzecie miejsce na świecie. Rosja byłaby najpotężniejszym państwem w Europie. Ale wróćmy do tej Polski, Tomasz Wróblewski. Co do zbrojeń, w ogóle jak kryzys na Ukrainie został potraktowany przez polski rząd, uważam, że to jest jedna z takich lepszych kart w historii polskich rządów. Czy zarówno tempo reakcji, wnioski, jakie żeśmy z tego wyciągnęli, zbrojenia. Oczywiście te zbrojenia, te kolejne uzbrojenia, które zakupujemy, one będą powoli wpływały, tak? To my mówimy o armii, która będzie potężna, bo to jednak jest czas i pieniądze, no ale kiedyś trzeba zacząć, żeby być gotowym w momencie, kiedy przyjdzie kryzys. I to zgadzam się też z tym, że gdyby nie Polska, Ukraina nie byłaby wolna. Znaczy ogromna takie spięcie się Zachodu, zwłaszcza Amerykanów, jednak wymuszenie na Europy, jak i wsparcia, było pewnym zaskoczeniem dla nas wszystkich. Nie sądziliśmy, że Zachód jest jeszcze w stanie znaleźć to w sobie i się zmobilizować, ale Polska była to kluczowa. No, początkowo to było to jedyne miejsce przesyłu. Rozmawiałem ostatnio z taką firmą, która zajmuje się przewożeniem, nazwijmy to, wrażliwych towarów na całym świecie, głównie dla amerykańskich, brytyjskich instytucji państwowych, nie tylko wojska. Mówi, że na początku to zasadzie była tylko Polska i to szło wszystko przez Polskę. Także to była kluczowa rola, bo my mogliśmy powiedzieć po prostu, nie podoba nam się ta wojna i generalnie działać jak to zwykle administracja działa, powoli, z opieszale i z... A i kamizelki wysłać. I tak trochę obok. To był ogromny sukces. Teraz będzie mniej miło, jeżeli chodzi o gospodarkę. Tak. Polska rzeczywiście dokonała niesamowitego skoku przez ostatnie 30-35 lat. Nigdy nie byliśmy tak zamożni. Tak? Znaczy w stosunku, my mamy taki indeks, który mierzymy w Wall Enterprise Institute, czyli jak szybko Polska zbliża się do państw zachodu, do lidera zachodniego. Mm-hmm. I to licząc te współczynniki, które mamy, jest stosunkowo łatwo policzyć nawet kilkaset lat w tył. I rzeczywiście nawet za Zygmunta Starego nie byliśmy tak blisko lidera, jeżeli chodzi o zamożność społeczeństwa. I to jest fakt i to można powiedzieć. Teraz mamy drugi indeks, gdzie nazywamy to bogactwo narodów, gdzie badamy, skąd to bogactwo przychodzi. Bierzemy sektor publiczny i prywatny. I tak jak w sektorze prywatnym mamy niesamowitą wydajność. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, jeżeli chodzi o... Przeskakujemy większość europejskich państw, jeżeli chodzi o wydajność. Chociaż to jak 100 zł włożymy do prywatnego sektora, to ile wyjmiemy? W publicznym jest fatalnie. Jesteśmy prawie na samym końcu. Bułgaria jest chyba za nami. Znaczy, że jeżeli włożymy 100 zł do sektora publicznego, policji, służby zdrowia, jest bardzo dobra metodologia przygotowana, jak to liczyć. Tak. I ciągnie nas cały czas sektor publiczny, cały czas przeregulowanie naszej gospodarki. Mamy najgorszy system podatkowy w OECD. On jest najbardziej nieprzejrzysty, nieprzyjazny, bardzo nierówny. Mamy ogromne kłopoty, jeżeli chodzi o jakby funkcjonalność tego. Także potencjał i to, co Telegraf pisze, potencjał i możliwość, jakie państwo ma, to jest jeden z największych historycznych melodramatów wszędzie na świecie. Możemy mieć, tylko czy potrafimy to wykorzystać? Krótko mówiąc, jest co robić. Nie będzie tak, jak było, a nawet tak, jak jest. To wszystko, co się śniło, nie warte dziś już łez. Już nie te czasy, nie ten świat. Zmieniło nam się wszystko ciut. Sam zobacz, ile ty masz lat. Za późno liczyć na szczęścia łód. Obracasz się na pięcie, lecz uciec nie ma gdzie. Nie pytaj, jak to będzie, czy dobrze, czy też źle. Co prawda sił już trochę brak, co prawda ty już nie ten sam, lecz póki czujesz walki smak, wciąż jeszcze liczy się każdy dzień. Póki masz nadzieję, nie żałuj sił, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty, i ty. Póki masz nadzieję, nie żałuj sił, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty. Będzie tak jak było, bo świat już nie ten sam. I miłość to nie miłość, i łza to już nie łza. Bezbarwne życie zmienia nas w pośpiesznym rytmie szarych dni. Naznacza smutkiem każdą twarz, nie dając w zamian nam prawie nic. A jednak wciąż się budzisz, nie bocząc się na los, i śmiejesz się do ludzi, wyciągasz do nich dłoń i liczysz znów na szczęścia łód, na wielką szansę wielki traf. I chociaż niebo pełne chmur, używać życia chcesz, póki trwa. Póki masz nadzieję, nie żałuj sił. Nie, nie, nie, nie, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty. A póki masz nadzieję, nie żałuj sił. Nie żałuj sił, póki świat się śmieje, śmiej się i ty. Póki masz nadzieję, nie żałuj sił, nie żałuj sił, nie żałuj sił. Póki świat się śmieje, śmiej się i ty. A teraz, proszę państwa, będzie no, o problemach Unii Europejskiej, o problemach. Długi weekend się skończył i przestaniemy już teraz. Musimy trochę defetyzmu posiać, więc... Więc tak, Parlament Europejski przyjął raport autorstwa belgijskiego europosła, szefa Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Johanna van Overtvelda, w którym europosłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie tym, że rosnące koszty pożyczkowe Funduszu Odbudowy prawdopodobnie poważnie ograniczą zdolność budżetu Unii Europejskiej do finansowania unijnych programów. I teraz takie krótkie przypomnienie. W 2021 roku Komisja Europejska zaczęła pożyczać środki na rynkach finansowych w celu sfinansowania liczącego 800 miliardów euro Funduszu Odbudowy, który powstał w reakcji na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Tworząc fundusz, Komisja Europejska zakładała, że kredyty zostaną spłacone z nowych zasobów własnych Unii Europejskiej i tymczasem prace nad utworzeniem tych zasobów idą bardzo wolno. Do tego rosną koszty obsługi zaciąganego długu. W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 przeznaczono 12,9 miliarda euro w cenach z 2018, 15 miliardów euro w cenach bieżących, na okres 7 lat na pokrycie kosztów finansowania Funduszu Odbudowy. Liczbę tę oparto na założeniu, że stopy procentowe będą stopniowo rosły z 0,55% w 2021 do 1,15% w 2027, jednak już teraz wynoszą one ponad 3%. Tak, no ja jestem członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. To jest takie ciało, które trochę jak polski RDS doradza Komisji Europejskiej. Przyglądaliśmy się temu budżetowi. Rzeczywiście koszty wzrosły roczne z 12 miliardów euro do 15 w tej chwili. Znaczy jakby zwiększenie kosztów finansowania tego KPO całego. I to zaczyna oczywiście być uwierać. Tylko ja już nauczyłem się, siedząc tam trochę w tej Brukseli, że jak widzę takie informacje, to zawsze zastanawiam się, dlaczego one zostają z takim przytupem nagłośnione i co z tego będzie wynikało. No i ta dyskusja, która w tej chwili odbywa się w Parlamencie Europejskim, idzie w kierunku tego, no dobrze, to my musimy zacząć od cięcia kosztów, żeby móc to sfinansować, czyli na rozmaite aktywności. No i tutaj podkomisja do spraw budżetu zaczyna wyciągać na wierzch takie rzeczy, które są najbardziej popularne, tak, których nie da się ruszyć, czyli na przykład budowanie dywersyfikacji płciowej, seksualnej, ochrona mniejszości, kwestia ochrony jakości żywności, czyli klimatyczny cały ten projekt z Fit for 55 związany. No i wiadomo, że tego nikt nie ruszy, ale mówią, że tu możliwe, że trzeba zrobić cięcia. Część takich naiwnych jeszcze, jak ja, konserwatywców ujawnia się, mówi, tak, świetnie, to tnijmy. To tu. Rzecz się następnie upolitycznia, w związku z tym aktywizują się środowiska lewicowe, liberalne, to nie można. I w Komisji Europejskiej dokładnie wiedzą, co się stanie. Zacznie się w maju, pod koniec maja, bo ten budżet będzie do końca maja, musi być jakby projekt przedstawiony i to się w tej chwili dzieje. Propozycja zwiększenia budżetu poprzez zwiększenie opłat państw albo zwiększenie jeszcze długu wspólnego, czyli zaciąganie długu przez Komisję Europejską i jeszcze większego uzależniania państw, czyli ta, o której pan Marek tutaj mówił, federalizacja, zrobi jeszcze jeden wielki krok. Ewentualnie my wszyscy będziemy więcej do tej puli wrzucali. Także jak zawsze widzę, to pojawia się taka informacja i ona potem raczkuje fantastycznie, ta narracja po wszystkich mediach, to zawsze się zastanawiam, jaki będzie tego skutek. Myślę, że pod koniec maja usłyszymy, że komisja musi zaciągnąć kolejny dług. Aha. Ewentualnie my musimy wrzucić więcej do tej puli. Okej. Okay. Ja tylko dodam od siebie, że tutaj oczywiście od razu pojawiły się pytania do polskiego rządu i do premiera, czy to oznacza, że no, na przykład no, my będziemy mieli teraz problemy z tego powodu. No i polski premier na jednej z konferencji prasowych odpowiedział tak, w czwartek. Rzeczywiście budżet Unii Europejskiej był przygotowany w czasie, kiedy stopy procentowe na świecie były niższe, ale ja nie jestem rzecznikiem Komisji Europejskiej. My, konstruując nasz budżet, zakładaliśmy bardzo negatywne scenariusze, w związku z czym jesteśmy bezpieczni. Dodał, że rząd założył koszt obsługi długu na bardzo wysokim poziomie. Dziś widzę, że na szczęście nie będzie to koszt aż tak bardzo wysoki, a może będzie po prostu znacznie nawet niższy niż pierwotnie zaplanowany. Tak każdy finansista w sposób konserwatywny, bezpieczny zakłada konstruowanie budżetu. Jeżeli finansiści w Unii o tej zasadzie zapomnieli, to proszę w tamtym kierunku skierować odpowiednie pytania. Ja dosłownie jedno zdanie, bo ja na temat Unii Europejskiej mam pogląd bardzo pesymistyczny. Okej. Ale żeby brzmiało optymistycznie, to chcę powiedzieć, że jednym z głównych założeń ekonomii to jest przewidywać najgorsze scenariusze. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli może w ekonomii coś źle wyjść, to na pewno wyjdzie. Co wie premier Morawiecki? Jak słychać, ale Unia Europejska z ekonomią nie ma nic wspólnego, więc pewnie nie wiedzą. Jest ciałem politycznym. Oczywiście. Taka moja market moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja market moss. Kochani, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawię się, bo to jest i chyba nie ma już wyjścia. I na nas wszystkie gwiazdy splędną, i na nas wszystko będzie jedno. Lecz nic, co jest jak nie, bo stało się wszystko. jak ten bawi się dziś. Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym. A na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. I chyba nie ma już wyjścia. Zostaniemy, proszę Państwa, z tymi problemami unijnymi, bo przeniesiemy się do Francji teraz. Otóż, proszę Państwa, francuski rząd prosi sklepy o obniżanie cen produktów. Wspominałem o tym na początku, o tym rozpaczliwym apelu. Rząd prosi, by złagodzić skutki inflacji w ten sposób. Obniżenie cen w sklepach jest jednym z głównych celów władz Francji w obliczu utrzymującej się na rekordowo wysokim poziomie inflacji w kategorii produktów spożywczych 14,9%. Rząd zwraca się do przedstawicieli handlu detalicznego, aby obniżali ceny. Podała stacja BFM TV, francuska, jedna z najpopularniejszych. No, my już jesteśmy po tym, natomiast tak. Ja jestem zdania, że ta inflacja była spowodowana. Oczywiście powody tej inflacji to jest epidemia czy pandemia, natomiast prawda jest taka, że jest to inflacja spekulacyjna, która z taką prawdziwą inflacją nadpodaży pieniądza nie ma nic wspólnego. I proszenie sklepów o obniżenie ceny, to znaczy, że Francja już zdaje sobie sprawę z tego, że sklepy marżowane są zbyt wysoko. W Polsce to ma miejsce, tylko się o tym nie mówi. Niektóre produkty wiem, że mają po 100% marży w sklepach detalicznych i w hipermarketach. I w tej chwili jedynym powodem, który uzasadnia takie marże, to jest to, że mieliśmy pandemię, mamy inflację, czyli parę po prostu powodów. Czyli można przyciąć. To jest powodów, więc można przyciąć. Spokojnie można przyciąć. I to, że są takie wysokie sklepy, ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego na przykład pomidory czy ziemniaki są 5 razy droższe albo 4 razy droższe. Nie widzę takiego powodu. Ziemia nie jest droższa. No ale co z tym zrobić? No same apele rządu nie pomogą. No. Znaczy apele rządu bardzo mnie to ubawiło, to przeczytałem, ponieważ to klasa pazurzytnicza, jaką są politycy, proszę pana, się nie obrażać, ale to jest termin ekonomiczny. Ludzie, którzy prowadzą recykling tylko tego, co inni produkują. Klasa pasożytnicza też musi uwiarygadniać swój byt i co jakiś czas. I musi zrobić coś. Jeżeli jest całkowicie bezradna, to przynajmniej wychodzi i mówi, no poprosiliśmy, znaczy, żeby obniżyli. Bardzo prosimy, żebyście panowie obniżyli. Znaczy, to pokazuje oczywiście bezradność i utratę kontroli. Trochę jak jedziemy samochodem, tak? W pewnym momencie już czujemy, że jeszcze pasażerowie nie wiedzą tego, ale my już wiemy, że jesteśmy w poślizgu. To mniej więcej jest sytuacja, w której znajduje się pewnie francuski rząd. Natomiast jeżeli chodzi o problem inflacji i tych marż, zwłaszcza marż nakładanych na sklepy, no zwykle przyczyną jest brak dostatecznej konkurencyjności. Czy wykończyliśmy większość małych i średnich sklepów, mamy ogromne hurtowe sprzedaże, czy te wielkie sklepy detaliczne, które konkurują ze sobą w sposób umiarkowany, bo to są w większości centra handlowe, które są własnością francuską czy niemiecką. Kartele delikatne, tak? I funkcjonują, także nie muszą specjalnie się martwić. Narzucają coraz większe wymogi swoim dostawcom po to, żeby zwiększać swoje marże. I brak konkurencyjności im na to pozwala. Znaczy, każdy będzie dawał ceny takie, jak długo ludzie będą kupować. A jeżeli ludzie nie będą mieli dostatecznej ilości wyboru, czyli konkurujących ze sobą sieci handlowych, to taki tego będzie efekt. Znaczy, to żeśmy już stworzyli z polskim. Zresztą to samo się dzieje i we Francji, znaczy, to samo się dzieje w Niemczech. Ta konkurencyjność jest mocno ograniczana. Był teraz taki bardzo ciekawe opracowanie Financial Times dotyczące właśnie wolności handlowej, wolnego rynku w Unii Europejskiej i uwspólnionych przemysłu, bo oczywiście wszyscy pamiętamy, że początkowo Unia Europejska stworzona została, żeby powiększać konkurencyjność, tworzyć wolny rynek tak i pomagać konsumentom i obywatelom. I że za czasów rządu von der Leyen i wcześniej jeszcze też prezydencji Donalda Tuska, wspólnotowe przepisy zostały bardzo zderegulowane. Państwa zaczęły wprowadzać własne ograniczenia, bariery protekcyjne w ten sposób, że właściwie Europa w tej chwili daleko zostaje, jeżeli chodzi o konkurencyjność, w tyle za Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Efektem tego jest to, że dobrobyt obywateli jest coraz niższy. I to jest taki raport Financial Times, który został wydany, bardzo jasno opisujący, jakie działania spowodowały, że Europa przestaje być konkurencyjna. Także to się dzieje we Francji, to się dzieje w Polsce, to się będzie działo w całej Europie, a efekt będzie taki, że będziemy ubożsi. Proszę Państwa, mamy piątek, ale teraz będziemy rozmawiać o owocowych czwartkach. Już nie owocowe czwartki i nie pakiety na siłownię. Podejście pracowników do benefitów stale się zmienia. Aktualnie prym wiodą podwyżki lub premie. Dużym zainteresowaniem cieszy się też czterodniowy tydzień pracy. Tak wynika z badania barometru polskiego rynku pracy. A jak jest naprawdę? Sprawdziła Monika Suszek. Pracownicy byle czym już się nie zadowolą. Dopłaty do wakacji, owocowe czwartki, strefy relaksu. To wszystko już było. Chcemy więcej. Dofinansowanie do siłowni czy do jakichś zajęć takich do sportu. Może dodatkowy dzień wolny? Nawet mogłoby być trochę dłużej w pierwsze 4 dni, a w 5 wolny. Czy nawet benefity w rodzaju dłuższego urlopu to też ludziom pomaga, ludziom motywuje, a nie minimum plus właśnie na przykład owocowe czwartki. Nowym oczekiwaniom na pozapłacowe benefity przyjrzeli się rekruterzy. Z najnowszego raportu Barometru Polskiego Rynku Pracy wynika, że pracownicy w Polsce cenią sobie premie i dopłaty, mówi Monika Baneś z Personal Service. Zapytaliśmy pracowników, co by chcieli, gdyby mogli poprosić swojego pracodawcę o cokolwiek. Zdecydowana większość zwróciłaby się o podwyżkę wynagrodzenia albo premię finansową. Na trzecim miejscu pojawia się benefit związany z 4-dniowym tygodniem pracy. Tuż za podium znalazł się benefit pozapłacowy, który wpływa wprost na obniżenie kosztów życia. Pracownicy, którzy wiedzą, że albo nie mogą poprosić o podwyżkę wynagrodzenia, albo nie mogą dostać premii finansowej, chcieliby chociaż dofinansowanie paliwa. Oczekuje go 29% pracowników. Te kwestie benefitów mocno są uzależnione od zarobków, jakie mamy. Paweł Płoski z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Czyli jeżeli te zarobki są relatywnie niskie, większość pracowników, zdecydowanie nawet w 3/4 badanych respondentów, woleliby po prostu podwyżkę płacową. Ale już gdzieś ten próg 4-4,5 tysiąca netto, zdecydowanie pojawia się ta potrzeba właśnie tych już konkretnych benefitów. A trendy wyznaczają przyszli pracownicy. Olga Boroch, specjalista do spraw rekrutacji w międzynarodowej firmie, dodaje, że firmy próbują sprostać, czasami nawet najbardziej nietypowym oczekiwaniom pracowników. Na pewno firmy się prześcigają, firmy są coraz bardziej kreatywne, to oczywiście bardzo dużo zależy, kto tam pracuje. Spotkałam się z takimi pytaniami, że na rozmowie padło pytanie od kandydata, czy będzie można sobie uciąć drzemkę w pracy jako dodatkowy benefit, ponieważ on po prostu tak pracuje najefektywniej i jak najbardziej odpowiedź była tak, będzie można, jest przeznaczony pokój do relaksu, więc myślę, że to też możemy traktować w kategorii benefitu. Firmy są coraz bardziej kreatywne, a i kandydaci są coraz bardziej wymagający. Tym bardziej, że z badań wynika, że szeroki zakres benefitów zatrzymałby firmie 3/4 pracowników. Stąd starania firm, by wymyślać najróżniejsze propozycje. W Wielkiej Brytanii można dostać tak zwany botox leave, czyli to są dodatkowe dni wolne na odnowę biologiczną, które mogą być wykorzystane zarówno na wizytę u fryzjera, ale też na przykład na operację w gabinecie chirurgii plastycznej. W Japonii pracownicy mogą wziąć urlop na złamane serce. Z kolei francuski pracownik, który pracował w jednym miejscu 24 miesiące, może wziąć 12-miesięczny bezpłatny urlop na rozpoczęcie własnego biznesu. Ważne jednak, żeby wybierając benefity dla pracowników, skupić się na tym, czego oni rzeczywiście potrzebują. To ja bym to podsumował tak. Kreatywność kreatywnością, a kasa się musi zgadzać i myślę, że to jest jakby determinuje benefity wszystkich pracodawców. Marek Jakubek opowiedział taką historię o deputat piwny. Do deputacie piwnym. I ten deputat i to jest historyczne określenie. Tak, ale ten deputat piwny u pana w browarze to się skończył tak, że to i tak lądowało później wszystko. Tak, pod miejskim zakładem komunikacji z samochodu sprzedawane. Swoje deputaty po złoty 50. Idziemy na ścianę, ponieważ mamy pracowników w dużej mierze przyzwyczajonych do tego, że praca jest... ich dobrym gestem. To jest i pandemia, i jeszcze wcześniej, kiedy mieliśmy rynek tak naprawdę pracownika, nie pracodawcy. To się zmienia. Inflacja też to ma na to wpływ. I w efekcie będzie tak, że za chwilę pracownicy odbiją się od ściany, bo nie tylko nie będzie deputatów i nie tylko będzie możliwości chodzenia na bezpłatnie na siłownię, ale także będzie problem ze znalezieniem pracy. No niestety przy tak wysokiej inflacji. A co dopiero urlop na złamane serce? Ale to jest odwrotność, słuchajcie, rewolucji przemysłowej. Pamiętacie takową? Wtedy ludzie tracili pracę, a teraz przemysł zastępuje ludzi i następuje tak zwany współczynnik produktywności. I za chwilę automaty zastąpią ludzi i wtedy